Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Rozgrzewające nagranie na dzień dobry. Dzień dobry, 4 minuty po godzinie 4. Land.

those six broke kids. Who'd have thought we'd have a stage like this? But here we are because we rise up. Yeah, we're here because we stood up. And we shout from the steeple, power to the people. Ain't nobody free till every one of us is equal. Everybody gotta rise up. Everybody gotta stand up. See those lies, but we'll find truth and cut us down, but can't take our roots. I believe that we'll get through. Just stand by me and I'll stand by. Williams i Stanty już stoi na posterunku rodzynek w męskim gronie dziś korespondencyjnym pani Iwona z Nysy. Plus 12, nie wieje, nie pada, no i zaczyna się rok szkolny, oby ta normalna nauka trwała przez cały czas. Miejmy taką nadzieję wszystkim nauczycielom, uczniom, rodzicom i pracownikom wiary i wytrwałości gronu pedagogicznemu, tym wszystkim pracownikom oświaty. Pani Iwona z Nysy składa najlepsze życzenia w pierwszym sygnale mailowym. Telefonicznie pan Łukasz, dublecik, choć taki hat-trick złamany przez weekend ustrzelony. I co? I boksujemy się z poranną rzeczywistością, także dziś niby wolny, bo dzieciaki trzeba odprowadzić do szkoły, do przedszkola, ale już na nasłuchu. Zuch, pan Łukasz jako pierwszy z Gliwic dziś odzywa się telefonicznie, a SMS-owo pan Zbyszek informuje, że przyjemnie, 18 stopni teraz. Do wieści pogodowych jeszcze będziemy zaglądać, a do tych wszystkich, którzy za kółkiem, także będziemy mieli wieści drogowe i mam nadzieję, że będziemy tych wszystkich właśnie wspierać. Trzy pierwsze sygnały za nami, 18 minut po czwartej, za chwilkę przypomnienie wybranych wydarzeń z historii. We'll be right back. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Że pan Jurek, żeglarz zwojący, witający, ahoj, ahoj, zadowolony z muzycznego obrotu sprawy. No to pozdrawiamy wszystkich fanów Depesz. Pozdrawiamy wszystkie strzelby. 26 minut po godzinie 4. Jak zwykle o tej porze przypominamy sobie i państwu budzikowe kalendarium. Na rozgrzewkę 3 wybrane wydarzenia z historii z 1 września. I tak w 1974 roku w Teze we Francji pod przewodnictwem ojca Rogera Schulza odbył się pierwszy sobór młodych z udziałem kilkunastu tysięcy młodych różnych wyznań, początek ekumenicznej wspólnoty z Teze 46 lat temu. 35 lat temu w wodach północnego Atlantyku odnaleziono wrak brytyjskiego statku pasażerskiego Titanic, który zatonął 14 kwietnia 1912 roku. No i jeszcze jedno bardzo smutne wydarzenie z 2004 roku. Wówczas to uzbrojeni terroryści zajęli szkołę w Biesłanie w północnej Osetii 3 września w trakcie tej próby niefortunnej odbicia zakładników przez siły rosyjskie zginęło aż 335 osób, głównie dzieci. Ponad 1000 osób zostało rannych. To było 16 lat temu w historii. Pozostałe ważne daty, oczywiście związane z rocznicą wybuchu II wojny światowej, już za niespełna godzinę. Więcej także w muzycznym kalendarzu. No, a za niecałe 4 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Jeszcze lato, choć wakacje się kończą, a gdzie te dni, gdy o tej porze za oknami była jak w piosence przed chwilą szarówka? Ech, trzeba będzie poczekać. Dajmy na to do, jeśli dobrze pamiętam, maja. Na razie po 4:30 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. No, może w kwietniu. północnej połowie kraju dziś pochmurno i deszczowo. W pozostałych regionach całkowite zachmurzenie i opady deszczu. Najmocniej popada na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie, na Górnym Śląsku oraz na Podkarpaciu. Wiatr północny i północno-wschodni, umiarkowany i dość silny, na południu w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie spada, a w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. Dziś chłodniej miejscami na południu, około 13-14 stopni. W pozostałych regionach też chłodniej niż w ostatnich dniach, od 15 do 19. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain in skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Oh, I always loved a lonely town, those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Gdzieś wracamy wspomnieniami, kiedy to moglibyśmy, no właśnie tak, przywitać słoneczko. Hello sunshine, o wschodzie słońca, Bruce Springsteen. Ciemno, ciemno, z pozdrowieniami także nie tylko żeglarz, ale także nurek. No to bardzo serdecznie dziękujemy. Spokojnego i zdrowego roku szkolnego życzę pani Maria. Wszystkim rozpoczynającym edukację szkolną i przedszkolną, przede wszystkim rodzicom i nauczycielom. Zdrowego, tak właśnie podkreślamy to, zdrowego roku szkolnego, nowego. lutego 2020-2021. Sygnał od Państwa, nie tylko SMS-owo, jak przed chwilą, także mailowo. Na dzień dobry pan Leszek, o tym, że przejażdżka rowerem rano po Dziwnowie Jakalicy, już wczoraj od 6 do roboty, ciąg dalszy do końca świata i wciąż wybiera rower pan Leszek z Poznania. No takie to jeszcze wspomnienia i niedzieli, i poniedziałku, jakby nie było sierpnia. Mailowo również budzik@polskieradio.pl. Wcześniej wspomniałem SMS-owo 71335. No jeśli się uda, to także telefonicznie 2 2 7 3 w sprawach być może podsumowujących wakacje, zapowiadających nowy rok, również tych pogodowych i drogowych. Będziemy mieli ważne informacje dla zmotoryzowanych. Proszę uważnie nasłuchiwać. Jakby nie było, jak w piosence. Wrzesień. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends.

sprawami zagadnienia zgodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Aż do zwycięstwa. Mężczyźni w wieku poborowym opuszczają miasto. Wojska niemieckie zajęły Częstochowa. Walka w powietrzu w trudzie się 14 samolotów nieprzyjacielskich. Przy sprawdzie 3 własnych. Westerplatte walczy. Przed mikrofonem prezydent miasta stołecznego Warszawy, major Stefan Starzyński. Obywatele, przepraszam za opóźnienie, ale obowiązki chwili dzisiejszej nie pozwalają mi być punktualnym w radiu. Co chwila tysiące faktów, tysiące zjawisk, które umacniają wiarę nieśmiertelne, niezniszczalne siły ludu polskiego. Obywatele, wczoraj pod mury Warszawy dostał się czołg niemiecki, nieostrzelany w ogóle, i tu u granic miasta zestrzelony przy pomocy kobiet wolskich. To jest siła narodowa, to jest siła ludu. Dzisiaj w Warszawie każdy ma moc ducha, moc siły, która potrafi każdemu przetrwać na stanowisku i ułatwić wojsku zwycięstwo. Uwaga, uwaga, nadchodzi. Godzin wojny eskadry Luftwaffe chciały śmierć i zniszczenie zachodu południa. Jest to czwarta wojna, którą widzę. Trzy wojny, jedną rewolucję widziałem na własne oczy. Muszę przyznać, że ta wojna jest najstraszniejsza ze wszystkich, które widziały moje oczy. Przypomina ona te straszne obrazy. Niemcy użyli całej wiedzy, którą nie tylko oni wypracowali, nie wypracowała ludzkość, całej wiedzy technicznej, żeby mordować, zabijać, żeby podporządkowywać swoim interesom i swojej władzy ludzkość. Musimy koniecznie ich zwyciężyć. I zwyciężymy, bo nie może zło triumfować na świecie. Eluce w poruszającej kompozycji zatytułowanej A więc wojna. 81 lat temu, 1 września 1939 roku, Niemcy bez wypowiedzenia wojny zaatakowały Polskę na całej długości granicy. Wybuchła II wojna światowa. Pierwsze bomby niemieckie spadły o 4:34 na Tczew, potem na Wieluń. O 4:45 niemiecki pancernik Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzał Westerplatte. Obrońcy wojskowej składnicy tranzytowej mieli stawiać opór 12 godzin. Bohatersko walczyli 7 dni. Mist-covered mountains are home now for me. When home is the lowlands and all my Jak co roku 1 września odbywają się uroczystości rocznicowe. Od kilku lat na Westerplatte bez udziału świadków tamtych wydarzeń. Przypomnijmy, w 2012 roku zmarł ostatni obrońca Westerplatte, major Ignacy Skowron. Miał 97 lat. O uroczystościach w serwisie za godzinę po 6. I'm hurt. scenes are seen through.